أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا اللهم senden başka ilah yok. أنت سبحانك seni tenzih ederim. İnni kuntu minez-zalimin. Muhakkak ben nefsime zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Allah'ım bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten. Ahirette de iyilikler ver. Ve qina azabennar. Ve bizi ateşin azabından koru. Rabbena amennâ. Allah'ım biz iman ettik. Bime enzelte. Bize indirdiğin kitaba iman ettik. Vettebe'ne rasul. Rasulüne de tabi olduk. Fektübde. Bizi yaz. Allah'ım me'aş şahidin. Şahit olanlardan yaz. Rabbena ufirri. Allah'ım beni affet. Veli valideyye. Anamı babamı da affet Allah'ım. Velil müminine. Bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab. O dehşetli hesap gününde. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Vehlül ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in, bi hurmeti seyyidil müselin. Alemlerin terbiyecisi olan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'un ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah'ın son peygamberi bizim Efendimiz Muhammed aleyhisselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Ahiret kardeşlerinizi çoğaltınız. Ahiret kardeşlerinizi çoğaltınız. Çünkü ahirette her müminin bir şefaat hakkı vardır. Şüphesiz Allah'ın peygamberi doğru söyledi. Resulullah Aleyhisselam bizi bir müesseseye teşvik etmek istiyor bu hadis-i şerifinde. Nedir o müessese? Kardeşlik müessesesi. Her ne kadar Kur'an, Kur'an'ın indiricisi, yaratıcımız innemel mu'minune ihvetun diyor olsa da, müminler ancak kardeştir diyor olsa da, Resulullah Aleyhisselam bizi başka bir kardeşliğe, bu kardeşlikten daha öte bir kardeşliğe itmeye çalışıyor. Bizi oraya sevk etmeye çalışıyor. Ne demek istiyor Sultanımız Aleyhisselam? Ahiret kardeşi olunuz. Şimdi Kur'an diyor ki müminlerin tamamı zaten kardeştir. Bu ayete göre Suriye'deki Müslümanla Türkiye'deki Müslüman kardeş mi? Kardeş. Bangladeş'teki Müslümanla Hindistan'daki Müslüman kardeş mi? Bu ayete göre hepsi kardeş. Hiçbir farkı yok. Arabistan'daki Vehhabi ile biz kardeş miyiz? Kardeşiz. Sapık bir mezhepte olsa bile innemel mu'minune ihvetun ayeti hepsini kapsar. Hepsini kapsar. Bunların hepsine ehli kıble denir. İran'daki Şii Müslümanla biz kardeş miyiz? Irak'taki Kürt Müslümanla biz kardeş miyiz? Kardeşiz. Allah bizi kardeş yaptı. Ancak Resulullah Aleyhisselam bizi bir noktaya doğru itmeye çalışıyor. Kardeşliği bir basamak daha öteye götürmeye çalışıyor. Nedir bu? Ahiret kardeşliği. Ahiret kardeşliği üst mertebe bir kardeşliktir. Çok önemli bir kardeşliktir. Kişinin imanını ve dinini muhafaza edebilmesi için ahiret kardeşi mesabesine çıkması lazım gelir. Hadisin devamında Sultanımız Aleyhisselam buyuruyor ki, her müminin bir şefaat hakkı vardır. Ne kadar çok kardeş edinirseniz, şefaate uğrama ihtimaliniz ve yüzdeniz o kadar çok artar demektir. Bu hadisi şerh eden alimlerimiz şöyle diyorlar. Bu hadisin bir manası şudur. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Bütün Müslümanların kardeş kılındığı ayet avam için geçerlidir. Resulullah Aleyhisselam'ın zikrettiği ahiret kardeşliği ise havas Müslümanları için. Yani dinin asgari emirleriyle yetinmeyen, beş vakit namazın üstüne beş katmak isteyen, orucu salihlerin tuttuğu gibi tutmak isteyen, yalansız bir Müslüman olmak isteyen, harama gözlerini dikmeyen, sağlam Müslümanların, havasın kardeşliği. Resulullah Aleyhisselam bizi havasa sevk etmeye çalışıyor. Elbette ki ben Müslümanım diyen herkes namaz kılmasa bile, oruç tutmasa bile, namazın namaz olduğunu inkar etmedikçe, zekatın zekat olduğunu inkar etmedikçe, reddetmedikçe bu adam Müslümandır. Fasık denir, günahkar Müslüman. Ama Müslümandır. Kimse bu adama kafir diyemez. Bizim kardeşimizdir. Bu adama kardeşim diye hitap ederiz. Ancak ahiret kardeşliği diye bir müessese var. Bu kadar yüzyıldır tasavvuf eğitimini ortaya koyan Allah dostları ve alimler dervişlik diye, ihvan kardeşliği diye bir müessese oluşturmuşlar. İhvan kardeşliği. Ne demek bu? Ahiret kardeşliği. Günahları terazide fazla bile gelse, şefaat olunma ihtimalini arttırabilmek için o Müslüman, o derviş, o havas kardeşlerinin sayısını arttırmaya çalışır. Bunun için uğraş verir. Devamlı olarak insanları davet eder. Kardeşim, böyle bir ilim meclisine gidiyorum, gelir misin? Kardeşim, böyle bir sohbet halkasına gidiyorum. Peygamberimin tabiriyle böyle bir cennet bahçesine gidiyorum. Bir gelir misin? Bu adam ne yapmak istiyor? Ahiret kardeşi edinmek istiyor. Ahiret kardeşi. Çünkü ne kadar çok kardeş, o kadar çok gelir demektir. Resulullah Aleyhisselam, Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman ilk yaptığı bir iş var. Hicret eder etmez bir iş yaptı Efendimiz Aleyhisselam. Ne yaptı? Mescidi bina etti. Ravza-i Mutahhara, şimdiki o yeşil kubbeli mescid. Gider gitmez hem evini mescidin içine yaptı, hem de insanların namaz kılabileceği o büyük mescidi inşa etti. Aynı zamanda sohbetlerini yapacağı yer de orası. Mescidi inşa ettikten hemen sonra bir emir verdi. Dedi ki, ahiret kardeşi olunuz. Her biriniz kendisine bir kardeş edinsin. Sahabiler Resulullah Aleyhisselam'ın karşısında durdu. Hepsi birbirine bakıyor. Her biriniz yanındaki kişiye sarılsın. Ve ona şöyle desin. Sen benim ahiret kardeşimsin. Herkes birbirine sarılmaya başladı. Herkes birbirine sarılıyor. Kardeşim benim ahiret kardeşim olur musun? Herkes birbirine teklif yapıyor. Kim kaldı? Hazreti Ali kerramallahu veçhe. Tek kaldı. Ey Allah'ın Resulü dedi. Bana kimse kalmadı. Ya Ali benim ahiret kardeşim de sensin dedi. Hazreti Ali radıyallahu anh geldi ve sarıldılar. Ahiret kardeşi oldular. İşte tasavvufun bina etmek istediği kardeşlik peygamber ve sahabinin kardeşliği gibidir. Bu kardeşliği dünya hayatında bina ettiği zaman asgariyle yetinmeyen, hep daha iyisini isteyen bir Müslüman olmak ister derviş. Tasavvufa giren bir adam niye tasavvufa girmek ister? Çünkü dinin temel emirleri bana yetmiyor. Ben daha iyisini yaşamak istiyorum. Ben Resulullah Aleyhisselam'a gelip ey Allah Resulü cennete girmek için benim ne yapmam lazım? Resulullah Aleyhisselam'ın şöyle cevap verdiği. Şehadet getir, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git. Bunları yaparsan Allah'ın izniyle cennettesin. Dediği ve o sahabinin şöyle dediği. Ey Allah'ın Resulü ne bir fazla yaparım ne bir eksik yaparım. Dediği adam olmak istemiyorum. O bana yetmiyor. Ben onun ötesine geçmek istiyorum. Ben Ebu Bekir gibi olmak istiyorum. Allah ondan razı olsun. Ben Ali gibi olmak istiyorum. Osman gibi olmak istiyorum. Ben ileriye götürmek istiyorum. Dünya denen sistemde asgari ücret diye bir olay vardır. Bütün Avrupa ülkeleri asgari ücret denen bir mesele koymuşlardır ortaya. Nedir bu? En taban fiyat, en dip fiyat. Bu müessesede asgari ücret uygulaması geçerlidir. Görürsünüz böyle çalıştığınız yerlerde. Ne demek asgari ücret? Bu adama verilebilecek en düşük rakam. Bu rakamı biz burada veriyoruz diyorlar. O şirketin sahipleri. Şimdi ülkede asgari ücretle hayatını geçindirmeye çalışan 100 tane adamı sokaktan çevirin sorun. Kardeşim ne alıyorsun maaş? Asgari ücret abi. Yetiyor mu? 100 adamın 100'ü de şöyle diyecek. Yetmiyor. Ya ev kirası 600 lira. Adam alıyor 900 lira. Yeter mi? Matematiğe sığmıyor. İmkan dışı. İmkan dışı. 80 tane takla atman lazım. Mümkün değil. dünyevi işlerinde asgari ücret, bu paranın asgarisi bana yetmiyor diyorsun da, sonsuz yaşama ait olan işlerde, ahiret işlerinde, Allah'ın dostluğunda, ahiret kardeşliğinde, bu yaptığım 5 vakit namaz bana yeter, başka hiçbir şey bana lazım. Niye diyorsun? Niye asgariyle iktifa etmeye çalışıyorsun? Dünyevi işlerinde asgari ücret sana yetmiyor ama Allah işlerinde, ahiret işlerinde asgari ibadet sana yetiyor. 5 vakit namazımı kılarım. Ne ikrak bis, ne istihareymiş, ne teheccüdmüş, ne evvabimmiş. Hiçbir şey kılmam hocam. 5 vakit namaz bana yeter diyorsun. Bu küçük bir beyne sahip olan Müslümanın, yani alimlerimizin deyimiyle avamın Müslümanlığıdır. Avam. Avam dinin asgari boyutunu yaşar. Havas ise öteye geçmeye çalışır. Bir adım ileriye gitmem lazım. Çünkü ben peygamberimden şunu işittim ki, 2 günü 1 olan ziyandadır. Benim her gün hadis bilgime 1 tane hadis katmam lazım. Her gün ayet bilgime 1 ayet daha katmam lazım. Olduğum yerde kalmamam lazım. Her gün Rabbimi belli bir adette zikretmem lazım ki maneviyatım da olduğu yerde durmasın. Çünkü zarardayım. Peygamberimin deyimiyle zarardayım der ve bir adım öne geçmeye çalışır. İşte ahiret kardeşliği kişiyi buraya doğru sevk eder. Daha bir nasıl mükemmel olabiliriz? Daha bir nasıl Resulullah Aleyhisselam'ın sevgisine vasıl olabiliriz? Sahabi ve peygamberler bizi nasıl sever? Bunun derdine düşer Müslüman ve taraf taraf ahiret kardeşi arar. Çünkü bilir ki ne kadar insanı Allah yoluna sevk ederse o sevk ettiği insanın sevabının bir misli kendisine yazılır. İslam böyle bir dindir. Bunu bir temsille anlatayım. İnşallah çok iyi anlayacağız. Bir fabrikaya gittiniz. Anlaşmayı yaptınız. Patron dedi ki ayda 1500 lira alacaksın. Tamam abi. Yalnız patron size dedi ki bir teklifim var sana. Bakalım kabul edecek misin? Buyur abi. Bu iş yerini, bu fabrikayı ben daha yeni açtım. Eleman bulma sıkıntım var. Bu fabrikaya kaç tane işçi bulursan o işçilerin maaşının bir mislini de senin hesabına yazarım. Böyle bir teklif hayali değil mi? Dünyada böyle bir teklif olmaz. Bu teklifi bize Allah'ın Resulü Aleyhisselam verdi. Biz ümmetine bu teklifi verdi. Ahiret kardeşlerine verdi. Nedir teklif? Allah'ın dinine kaç tane adam kazandırırsan, ilim meclislerine kaç tane adamı sevk edersen, kaç adamı namaza başlatırsan, kaç adamın içkiyi terk etmesine vesile olursan, onların sevabının bir mislini de Allah Teala sana yazıyor. Buna ahiret kardeşliği denir. Avam bunun peşinde olmaz. Böyle bir derdi yoktur. Ama havasın derdi kardeşlerimi nasıl artırabilirimdir. Çünkü ortada böyle bir nimet var. Maaşı 1500 lirayken 10 tane adam katsa ayda 15 bin lira. Kendi maaşıyla beraber 16.500 lira bu adamın hesabına para yatacak. Gece gündüz yeni adam peşinde koşturmaz mı bu adam? Kardeşim gel çabuk, süper bir fabrika buldum. Harika bir patronumuz var, gel. Kendi alacağı 1500 de söylemez. Götürdüğüm her adama 1500 daha alacağım demez. Gel kardeşim burada çalış, ben çok memnunum der. Ballandıra ballandıra fabrikayı metheder. Ahiret kardeşliğine girmiş olan Müslüman da ilim meclisini metheder. Gel kardeşim kazan der. Kazan. Kazan ki ahiretini bina et. Şunu bil ki bu dünyada neyi bina ediyorsan hepsi yıkılmaya mahkumdur. Bugüne kadar onlarca firavun geldi geçti. Onlarca ben ilahım, ben Allah'ım diyen sahte çakma tanrılar geldi geçti. Çok şey bina ettiler. Çok kuvvetli şeyler yaptılar. İrem bağlarını anlatır Kur'an. Dağların içine bağlar kurdular. Çiçekler yerleştirdiler. Evlerini dağların içine koydular ki deprem zelzele bizi yıkamasın. Allah'a meydan okudular. Allah o dağları başlarına geçirdi. Lut'u, Semud'u unutmayın. Ad kavmini unutmayın. Bunlar Allah ile oyun oynadılar. Allah da bunları yerin dibine soktu. Bismillahirrahmanirrahim. Zikrettiğim hadis-i şerife paralel bir hadis daha zikredeyim. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Dostlarınızı arttırın. Zira Allah kerimdir. Ahirette kuluna dostlarının gözü önünde azap etmekten haya eder. Bak şu hadisi bir anlasak var ya, paçayı kurtarırız. Ne demek istiyor bu hadis-i şerif? Ne demek istiyor? Dostlarının sayısı ne kadar fazla olursa, bir Allah yolunda ne kadar çok insan seni tanır ve severse ve senin iyiliğine şahitlik ederse, mahşer günü o dostlarınla beraber kaldırılacaksın. Ve imamın olan sahabiyle beraber, imamın olan mezhep imamıyla beraber, imamın olan mürşidi kamille beraber, mahşer günü bütün insanlar imamlarıyla çağrılır. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ ayeti buna delildir. O gün herkes imamıyla çağrılır. Bizim imamlarımız kim olacak? Bir, Resulullah Aleyhisselam'ın deyimiyle beldemizin sahabisi. İstanbul denilen beldenin en büyük sahabisi kimdir? Eba Eyyub el-Ensari. Allah'ın rahmeti üstüne olsun. Şimdi biz mahşer günü dirildiğimizde mümin olarak ölürsek, Allah bize imansız gitmeyi nasip etmesin. Mümin olarak ölürsek mahşer günü dirildiğimizde imamımız kim olacak? İlk imam, en öndeki imam Eba Eyyub el-Ensari, Eyüp Sultan. Eyüp'teki. Ondan sonra kim geliyor? Ondan sonra mezhep imamımız. Yani bu namazı nasıl kılacağız? Bu orucu nasıl tutacağız? Bu zekatı nasıl vereceğiz diye Kur'an ve hadislerden çıkarttığı hükümleri kitaplara koymuş olan ve mezhebinde tabi bulunduğumuz mezhep imamımız. İmam-ı Azam Ebu Hanife. İmam Şafii'ye bağlı olanların ikinci imamı kim olacak? İmam Şafii. İkinci imam budur. Bunlarla beraber çıkacağız. Sap gibi çıkmayacağız. Bizim mezhepsiz sapık hocalara benzetmeyin. Elhamdülillah Allah'ın ipine dört ele sarıldık. İmamlarımız var bizim çok şükür. Olmayanlar düşünsün. İkinci imam kim? Ebu Hanife. Sonra bağlı bulunduğun hizipte, cemaatte, gruptaki yahut da tarikattaki mürşidi kamil. Bu da üçüncü imamdır. Mertebesi diğer imamlardan daha düşüktür. Ama bu da senin önündedir. Onun peşinde kimler? Onun peşinde biz ahiret kardeşleri. İnşallah. Nereye gideceğiz? Mahşerde ilk olarak nereye gideceğiz? İlk olarak gideceğimiz yer Resulullah Aleyhisselam'ın Livai Hamd sancağıdır. O sancak göklerde dalgalanır. Ancak imamı olmayanlar gözleri perdelidir. O sancağı göremezler. Benim mezhebe uymama gerek yok. Benim bir mürşide uymama gerek yok. Açarım Kur'an'ı okurum bana yeter diyenler yolunu şaşıracaklar. Çünkü o Kur'an şöyle der. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Eti'ullaha. Allah'a itaat edin. Ve eti'ur rasule. Rasule de itaat edin. Ve ulil emri minkum. Ve sizden olan alimlere de itaat edin. Allah Kur'an'da bu ayeti söylüyor. Bu sapık Müslüman, bu mezhepsiz kardeşim de şöyle diyor. Ben Kur'an'a bakarım, Kur'an bana yeter. Kur'an'da bu ayeti kerime de var. Demek ki sen Kur'an'ın bir kısmına inanıyorsun, bir kısmına inanmıyorsun. Halbuki itikat kitaplarımızda bir madde vardır. Kur'an'ın tek bir ayetine inanmayanla tamamına inanmayan aynıdır. Kafirdir. Sen tek bir hareketinle bu ayeti kerimeyi inkar etmiş oldun. Ahiret kardeşliğine girmediğin zaman ipsiz sapsız kuduz köpekler gibi olursun. Mezhepsiz, imamsız Resulullah'ı ararsın. Neredeydi? Neredeydi Livai Hamd sancağı? Ama öyle dehşetli bir zamandır ki şaşırır kalırsın. Dizlerin üstüne çökersin. O sancağı bulamadığın zaman da cehennemi boylarsın. Bu ahiret kardeşliği bu kadar önemlidir. İşte zikrettiğim bu hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam Allah'ımızın bazı kullara vereceği değerden bahsediyor. Bazı kullara Allah Teala azap etmekten haya ediyor. Kim bunlar? Dünyada ahiret kardeşliğini geliştirdiği insanlar. O kadar çok ahiret kardeşi olmuş ki ve o kardeşleri bunu o kadar iyi bir insan biliyor ki Allah Teala azap edecek o kula. Terazide günah kefesi fazla gelmiş. Nereye gitmesi lazım günah kefesi bir tane fazla gelenin? Önce cehenneme gitmesi lazım. Günahların nispetinde yanması gerekiyor. Ondan sonra cennete gidecek. Ama Allah Teala bir bakıyor ki bunun ahiret kardeşi çok fazla. Bütün bu kulların bunun iyi bir insan olduğunu biliyorlardı. Ben de bu kadar kulumun önünde bu kulumu azap etmekten haya ederim. Allah Resulü Aleyhisselam bu müjdeyi de bize veriyor. Şu halde insanların gönlünü almaya bakın. Ahiret kardeşlerinizi, dostlarınızı çoğaltmaya bakın. Arkadaş her yerde var. Dost yok. Dost çok az. Selam verdiğin her adam arkadaşın. Ama dost demek dava adamı demektir. Ahiret kardeşi demek dava adamı demektir. Aynı dava uğrunda hayatını verebileceğin adam demektir. Peygamber ve sahabisi gibi. Ey Allah Resulü, sen bizi bu Bedir kuyularının yanına getirdin. Bizim savaşmaya niyetimiz yoktu. Ama eğer sen bize savaş dersen, gözümüzü kırpmadan kılıçlarımız senin için kalkar ve iner. Sen bize desen ki atlarımızı şu denize sür, gözümüzü kırpmayız ve tereddüt etmeyiz. Seninle beraber denizde yürürüz. Zerre kadar şüphe etmeyiz. Buna ne denir? Ahiret kardeşi. Davaya vermiş kendini. İslam için hayatını ortaya atmış. Allah Teala bu iman mertebesini, bu havaslığı bizim de içimize sindirsin. Amin. Amin ya Muin. Yine bu hadis-i şerifi teyit eden bir hadis daha zikredeyim. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Sizin iyi dediklerinize cennet vacip olur. Sizin kötü dediklerinize cehennem vacip olur. Sizler yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Kim bu sizler? Allah Resulü Aleyhisselam kimden bahsediyor? Müslümanlardan bahsediyor, ümmetinden bahsediyor. Ümmetinin büyük bir çoğunluğu, halk, mahalle insanlarının çoğunluğu bir adam hakkında, ölmüş olan bir cenaze hakkında, bu adam iyi bir insandır derse ona cennet vacip olur. Efendimiz Aleyhisselam'ın önünden bir tabutla bir adam geçiyor, ölmüş. Halk diyor ki bu adam iyi bir adamdı, bu adam iyi bir adamdı, hayırlı bir adamdı bu adam. Halkın kelimelerini duyuyor. Allah Resulü şöyle zikrediyor. Vacip oldu. Bu adama cennet vacip oldu. Yine başka bir cenaze geçiyor başka bir zaman. Bu adam hayırlı bir adam değildi. İyi bir adam değildi. Sıkıntılı bir adamdı diyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki vacip oldu. Bu adama cehennem vacip oldu. Çünkü biz kullar Allah'ın yeryüzündeki şahitleriyiz. Neye şahitlik edersek, kimin iyi olduğuna şahitlik edersek ona cennet vacip olur. Kimin kötü olduğuna şahitlik edersek ona cehennem vacip olur. Şu halde insanların hakkımızdaki nazarına da itibar edeceğiz. Önem vereceğiz. Yine başka bir hadisle zikredeyim. Bu olayı biraz daha kuvvetlendirelim. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bir Müslümanın cenazesinde 3 saf Müslüman bulunursa Allah onun günahlarını affeder. Hadisi anladınız mı? Cenaze olmuş. Müslümanlar gidiyor. Ama cenazelerin bir kısmında şu anda çok az insan gidiyor. Ama büyük bir kısmında elhamdülillah ciddi bir kalabalık gidiyor. Vefat ettiğini duyan son görevimi yerine getireyim diyor ve cenazeye gidiyor. Şimdi bu cenazede 3 saf olursa buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam, Allah bu kulun günahlarını affeder. Ne kalır? Namaz borcu, oruç borcu, zekat borcu, hac borcu. Bunlar kalır. Bunlar tıpkı kul hakkı gibidir. Allah hakkıdır bunlar. Bu haklar kazaen ödenmedikçe bu borç üstümüzden kalkmaz. Şu halde Müslümanların sevgisini kazanmamız lazım. Gönül yapmamız lazım. Ben gelmedim kavga için. Benim işim sevgi için. Hakkın evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Diyor ya Yunus. Biz Yunus'un yolunda olanların da gönül yapmaya gelmiş olması lazım. Ahiret kardeşlerini çoğaltabilmek için elinden gelen her şeyi ardına koymaması lazım. Bir gayret göstermesi lazım. Yine ahiret kardeşliği meselesinde cehennem kardeşliği de vardır. Şimdi iyi tarafı anlattım. Bir de kötü taraf vardır. Her arkadaş ahiret kardeşi olamaz. Arkadaş var, seni içki içmeye çağırır. Arkadaş var, seni kumar oynamaya çağırır. Bu da ahiret kardeşi ama cehennem kardeşi. Bu seni sırtından cehenneme doğru iten bir adam gibidir. Sahile gittin, denizin kenarında duruyorsun. Ellerini açmışsın, rüzgar pöfür pöfür esiyor. Denize doğru hareket yapıyorsun. Arka taraftan geliyor arkadaşın, sırtından itmeye çalışıyor. İtiyor ve seni denize düşürmeye çalışıyor. Bu arkadaşa kötü arkadaş denir. Seni içkiye davet eden, seni kumara, seni at yarışına davet eden, seni Allah'ın istemediği fiillere davet eden adam, seni ateşe doğru itmek istiyor demektir. Sana kastı var. Bu da ahiret kardeşidir. Ama cehennem kardeşidir. Bu adamı dinlememek lazım gelir. Ağzından pis kokular çıkan, tiksinti verici kokular sadır olan insanları dinlememek lazım gelir. Uzaklaşmak lazım gelir. Mevlana'mız Mesnevi'de bir hikaye anlatır. 5 tane arkadaş vardı. Bunlar bir yola çıkmışlardı. Fakat erzakları tükendi. Yolda ihtiyar bir derviş gördüler. Derviş onlara şöyle dedi. Bakın kardeşler, bende hiçbir yiyecek yok. Size gideceğiniz yolu tarif edeceğim. Fakat yolda bir sıkıntı var. Yolda çok acıkabilirsiniz. Çok acıktığınız zaman fil yavruları var. Fil yavrularını her yerde göreceksiniz. Bu yolda çok fil yavrusu var. Sakın ola ki bu dervişin sözünü dinleyin. Sakın ola fil yavrularını yemeyin. Sakın. Adamlar tamam der. Yola çıkarlar. Yarım gün, bir gün açlık tavan yapar. Bir bakarlar bir fil yavrusu. Hemen koştururlar, yakalarlar fil yavrusunu, keserler. Pişirirler ve başlarlar yemeye. 4 kişi besmelesiz sol elle şeytanla beraber yemeye başlar fil yavrusunu. Ama 5. arkadaşı dervişin sözlerinden etkilenmiştir. Der ki ben yemem. Arkadaşları der ki ya sen manyak mısın, sen ahmak mısın ya? Bu fırsat bir daha ele geçer mi? Daha kaç günlük yolumuz var, açlıktan ölebilirsin. Ye bunu, boş ver o dervişi. Ne dediğini bilmiyor, ihtiyar o. Hayır der, hayır. Bu derviş bizden hiçbir ücret almadı. Hiçbir menfaati de yoktu. Bu derviş bize Allah rızası için bir nasihatte bulundu. Ve sözü bana çok tesir etti. Ben bu fil yavrusunu yemem. Dedi ve açlığı göze aldı. Devam ettiler yolculuğa, gece oldu ve yattılar. Yattıktan sonra bu filin, yenilen filin anası, fili, evladını, yavrusunu yiyen adamları arıyor. Aradı, aradı, aradı. En sonunda bu 5 tane genci buldu. Buldu ama kim yedi nasıl anlayacak? Hortumunu fil yavrusunu yiyenlerin ağzına uzattı ve koklamaya başladı. Hangisinin ağzından yavrusunun kokusunu aldıysa bacağını kaldırdı ve suratına bastı. Bacağını kaldırdı, suratına bastı. Ama bu yemeyenin ağzını kokladı, suratına basmadı ve geçip gitti. 4 tane adam fil yavrusunu yiyen, nasihat dinlemeyen, eddini nasihat buyuran peygamberin sözünü dinlemeyen, din nasihattir, din nasihatle kaimdir diyen peygamberin dinlemeyen adamların kafası bir fil tarafından 2 tonluk bir bacakla ezildi. Tost oldu. Ama dervişin nasihatini dinleyen adam kurtuldu. Kurtuldu. Efendiler, haram işleyen kulun ağzından bir koku sadır olur. Gıybet yapan kulun ağzından bir koku sadır olur. O adam fil yavrusu yemiş demektir. Yalan söyleyen adam fil yavrusu yemiş demektir. Pis kokular sadır olur. Haram yiyen adam, kumar oynayan adam, gelirini kumardan temin etmeye çalışan adam fil yavrusu yemiş demektir. Her an kafasına bir fil baskı yapabilir, tosta çevirebilir. Bu arkadaşlarla yolculuk yapmayın. Bu arkadaşlar sizi bir fil tarafından ezilmeye götürür. Ahiretteki filler bu dünyadaki file benzemez. Oradaki azap şekilleri hayalimizin, hafızalarımızın ötesindedir. Şu halde çok dikkat etmek zorundayız. Adam koştura koştura geliyor ve şöyle diyor. Hocam ben hayatta içki içmem. Ama tramvaya biniyorsun ve ağzından leş gibi kokular geliyor. Adama diyor ki kardeşim sen içki mi içtin? Adam diyor ki hayır ben içki içmem. Sen içki içmediğini söylüyorsun, dilin bir şey söylüyor ama halin ve ağız kokun senin bir pislik yaptığını söylüyor. Adam camiye geliyor. Koku saçıyor. Akşam ne yediği yemeğin kokusunu saçıyor. Ne yemiş? Sarımsaklı mantı. Arnavutların çok sevdiği bir yemektir. Sarımsaklı mantı. Yiyor ve dişlerini fırçalamadan camiye geliyor. Camide yanında duran insanlar bundan rahatsız oluyor. Ve kul hakkına girmiş oluyor. Yanında namaz kılan adamın kendisini namaza vermesine engel teşkil ediyor. Bir ağız kokusu, bir çorak kokusu, bir sigara kokusu ve kul hakkına girmiş oluyor. Ağzı kokuyor. Haramla uğraşan kulların ağzı kokar. Allah bize ağzı temiz olan kullar bulmayı nasip etsin. Böyle arkadaşlar nasip etsin. Bu çok önemli bir şeydir. İslam'da ömrün uzun olması hayırlı olandır. Ömrün uzun olması, kısa olmasından daha hayırlıdır, daha güzeldir. Sultanım Aleyhisselam ne buyuruyor? Allah Teala saçını, sakalını Müslüman olarak ağartan bir ihtiyara azap etmekten haya duyar. Bak önceki hadiste de haya duyduğu birisinden bahsetmiştim. Burada kimden haya duyuyormuş? Saçını ve sakalını İslam yolunda çalışarak ağartan ihtiyar. Buna azap etmekten haya ediyor. Allah haya ediyor. Azap etmem diyor. Neden? Çünkü hayatını, ömrünü Allah'ın kendisine vermiş olduğu kısa sermayeyi onun yolunda harcetmiş. Onun yolunda harcettiği için Allah hicap ediyor. Ve ona azap etmeyeceğini vaat ediyor. İşte biz Müslümanlar Allah'ın bize verdiği ömrün ne kadar olduğunu bilmediğimiz için yaşıyorken, nefes alıp veriyorken, şu anda aklımız başımızdayken, elimiz ayağımız tutuyorken, kulaklarımız işitiyorken şu zamanımızı Allah'ın dinine vermek zorundayız. Allah'ın emirlerini öğrenmek zorundayız. Bu ilimleri öğrenmediğimiz zaman ahirette kimse bize yardımcı olamaz. Kimse bizi kurtaramaz. Kafir olarak gidersek şefaat kar etmez, şefaat kurtarmaz. Şu halde ilim sahibi olmak için çok çalışmak lazım gelir. İyi kardeşler sahibi olmak lazım gelir ki bizi teşvik etsinler. Bizi temiz ağızlı olmaya, dişlerini fırçalayan bir Müslüman olmaya, misvağı elinden düşürmeyen bir Müslüman olmaya teşvik etsinler. Fil yavrusu yedirmesinler. Bu çok önemli. Şimdi, şu denilebilir. Hocam, dedin ki, ömrü uzun olmak, kısa olmaktan daha iyidir İslam'da. Ama ömrü uzunsa bir adamın daha çok günah işler demektir. Tezini çürüttüm hocam. Kardeşim, biz burada kişisel fantazilerimizi konuşmuyoruz. Nakil dinini konuşuyoruz. İslam nakil dinidir. Naklediyoruz. Tezini çürüttüm diyorsun ama mantıklı düşünmüyorsun. Birçok hadis-i şerifi çiğnedin bir hareketle. Bir hadis söyleyeceğim. Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. Birileri onlarına galip gelenlere yazıklar olsun. Biz Müslümanlar herhangi bir sevap işlediğimiz zaman Allah bize kaç yazıyor? 10 mislinden 700 misline kadar. Ameldeki niyetimize bağlı olarak ve ihlasımıza bağlı olarak 10 katından 700 katına kadar yazılır. Sağ tarafımıza. Bir günah işlediğimiz zaman kaç yazılıyor? Bir. Şu günahı işledi. Bir. Şimdi yaptığımız her hayra en az, asgari 10 sevap var. Ayetle sabittir. Onların işlediği her iyiliğe 10 misli sevap yazarız. Onların işlediği her kötülüğü misliyle yazarız. Yani birle. Şimdi ömrün ne kadar uzunsa, ne kadar iyilik yaparsan her iyiliğe 10 sevap alacaksın. Ne kadar kötülük yaparsan her kötülük bir olarak yazılacak. Bu adam karda mı çıkar, zararda mı çıkar? Karda çıkar. Zararda çıkması için aptal bir adam olması lazım. Aklının başında olmaması lazım. Bu yüzden benim peygamberim Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Birileri onlarına galip gelenlere yazıklar olsun. Aptal bu, kafası çalışmıyor. Ticaret yapıyor. Bir çantayı 2 liraya mal ediyor. 20 liraya satıyor. Ve hala zarar beyan ediyor. Devlete diyor ki zarardayım diyor. Yahu kardeşim 1'e 10 kazanıyorsun. Sen bu devlete nasıl zarardayım dersin ya? Utan be. Bu Müslüman da eğer birileri onlarına yani günahları sevaplarına garip gelirse ahmak bir Müslüman demektir. Ahireti anlamamış, İslam'ı anlamamış, ilim bilmiyor. Şu halde bir insan için uzun ömürlü olmak bir nimettir. Bir nimettir. Allah Teala şeytana bir nimet verdi. Nedir o nimet? Ölümsüzlük. Hadi git bakalım. Sen ve zürriyetin kıyamete kadar yaşayacaksınız. Dikkat buyurun. Allah bizi bozmak için elinden gelen her şeyi yapan, tek gayesi ve amacı bizi cehenneme atmak olan şeytana çok büyük bir nimet verdi. Ölümsüzlük. Şu anda hiçbir paranın satın alamayacağı bir nimettir bu. Ölümsüzlük. Kıyamete kadar yaşama. Hiçbir insan bunu başaramaz. Şimdi bu şeytan için soru şu. Bu şeytan için bu ölümsüzlük bir nimet mi? Bir ceza mı? Bir ceza. Ama neden ceza? Çünkü şeytanın tek bir gayesi, bir ameli vardır. Biz Müslümanları yolumuzdan alıkoymak. Cehenneme sürüklemek. Ne kadar Müslümanı cehenneme sürüklerse cezası o kadar artar. Şeytanın cehennemdeki yerini söyleyeyim. Cehennem 7 kattır. Cennet 8 kat. Şeytanın yeri cehennemin 7. katıdır. En dibidir. Firavun'la, Haman'la, münafıklarla oradadır. 7. katta. Fakat hocam zaten yedinci katta. Dolayısıyla ne kadar insanı kötülüğe götürürse götürsün daha aşağı gidemez. Sekizinci kat yok ki. Kişiye göre cehennemin azabı değişir. Kişiye göre cennetin mükafatları artar. Alacağımız haz ve zevk artar. Cehennemdeki azap da bu ölçüdedir. Alacağı azabın şiddeti gittikçe artar. Ne kadar çok Müslümanı İslam'dan uzaklaştırırsa şiddeti o kadar fazla artar. Dolayısıyla sonsuz bir yaşam şeytan için bir mükafat değil, bir azaptır. Bir azaptır. Efendimiz Aleyhisselam nasıl anlatıyor şeytanı? Şeytan bir okyanusun üzerine tahtı kurulmuştur. Ve avanelerini, soyundan gelenleri her bir tarafa yollar. İnsanları bozun diye. Akşamleyin onlar gelirler ve liderlerine direktif verirler. Ben bugün Kur'an kursuna giden bir talebeyi yoldan çevirdim. Kur'an kursuna gitmedi. Ben bugün ilim meclisine giden bir talebeyi yoldan çevirdim. Bir bahane uydurdu ve ilim meclisine gitmedi. Şeytan der ki aferin ama bundan daha iyisi var. Hadiste şöyle bir tabir var. Bir tanesi şöyle der. Ben bugün bir karıyla bir kocanın arasını ayırdım. İşte bu der. Bugün en güzel ameli sen yapmışsın. Seni tebrik ederim kardeşim. Der ve tahtının yanına onu oturtur. Resulullah Aleyhisselam şeytanın hükümdarlığından bahsediyor. Dikkat buyurun. Amelleri liderlerine yani iblise arz ediyorlar. Ondan sonra iblis onları taltif ediyor. Yüceltiyor, yükseltiyor. Ancak en bozuk fiili yapanı, en kötü şekilde Müslümanı bozanı en güzel yere koyuyor. Sağ tarafa koyuyor. Ve ona böyle diyor. Bugün en güzel işi sen yapmışsın. Bu şeytanı dinlememek lazım. Adımlarını takip etmemek lazım. Allah'ın Resulü'nü dinlemek lazım. Peygamberleri takip etmek lazım. Şeytanın hileleri türlü türlüdür. Asla vazgeçmez. Asla stop yapmaz. Kaybettiğini düşündüğü anda bile ne kurtarabilirimin hesabındadır. Hiç bırakmaz. Hilelerinden bir tanesi de rüya hilesidir. Bazı kulların rüyalarına girer. Ve onlara uhrevi mesajlar verir. Kendi kafalarından yorumlayacakları ve kendileri adına hüküm verecekleri mesajlar verir. Bir temsil, bir örnek getireyim. Bir zaman bir yerde sohbet yapıyorum. Bir kardeşim sohbetten sonra bir sual sordu. Hocam, ben bir rüya gördüm. Rüyamda rahmetli babacığım yanıma geldi ve bana şöyle dedi. Kardeşim, evladım, oğlum, sen çok hayırlı, çok iyi bir kulsun. Bundan sonra namaz kılmana gerek yoktur. Dedi ve ben bir yıl boyunca beş vakit namazımı kılıyordum. Bu rüyadan sonra bıraktım. Ben doğru mu yaptım hocam? Şimdi İslam ilimlerini az çok bilmiş olan, temeli bilmiş olan bir adam bize böyle bir soru sorar mı? Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım der mi? Bir adam namazı bırakmışsa kesin hatalıdır. Kesin yanlıştır. Ama hocam rüya gördüm. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, benim vefatımdan sonra ümmetime sadık rüyalar haberci olarak kalacaktır. Sadık rüyalar. Bu da sadık bir rüya. Babam geldi. Bana dedi ki bundan sonra namaz kılmana gerek yoktur. Şeriata bakacaksın. Gördüğün manevi işaretle şeriat çakışıyorsa bu şeytandandır. Bunu dinlemeyeceksin. Abdülkadir Geylani Hazretleri rabıta yapıyor. Tarikatta rabıta vardır. Tefekkür, yalnız başına karanlık bir odada kalma. Rabıta yaparken bir nur aksediyor rabıta yaptığı odanın içine. Ve karşısında çok güzel suretli bir adam. Ve şöyle diyor. Ey Abdülkadir! Sen Allah'ın çok sevgili bir kulu oldun. Rütben çok yüceldi. Artık namaz farziyeti senin üzerinden kalkmıştır. Bizim başımızdan böyle bir şey geçse ne yaparız? Tamam kardeşim, sohbeti dağıtıyorum, iş bitti. Bundan sonra namaz yok. Vur patlasın, çal oynasın. Günde beş defa abdest yok, namaz yok. İş bitti. Haber geldi. Der miyiz, demez miyiz? Dersin, çünkü cahilsin, İslam'ı bilmiyorsun. Abdülkadir Geylani Hazretleri ne buyuruyor? Behey zındık şeytan, behey kovulmuş, ey lain! Allah'ın peygamberinden bile kalkmamış olan namaz, onun ayağının tozu etmeyecek, bu garipten mi kalkacak? Cevaba bak. Neden böyle bir cevap veriyor? Çünkü peygamberimizi tanıyor. Çünkü bir hadis alimi. Hem mutasavvuf hem hadis alimi. Şeytanın ilim sahibi insanı saptırması çok zor. Hele ki bu ilim sahibi ikinci kanadı almış ve tasavvuf yoluna girmişse. Zorluk gittikçe artar. Çok daha zorlaşır. Şeytan mesajlar verir. Bazen de güzel mesajlar gelir. Bunlar da rahmani rüyalardır. Ama şeytani olan insan bu mesajları ters algılar. Geçen hafta dükkanıma bir kardeşim geldi. Telaş içinde koştura koştura geldi böyle. Hocam bir rüya gördüm. Allah için bu rüyamı tabir et. Kardeşim dedim sakin ol, gel otur. Anlat bakayım dedim. Rüyamda iki tane kız karşıma geldi. Ancak ben biliyorum ki bunlar huri kızı, dünya kızı değil. Öyle bir güzellik ki dünyada öyle bir güzellik yok. Ben anladım bunlar huri kızı. Bana dediler ki kalk namaz kıl. Rüyadan uyanmak istemiyorum ama diyor uyandım. Bir baktım ezan okunuyor. Başladım titremeye. Korkmaya başladım. Dedim ne yaptın sonra? Korktum hocam diyor döndüm hanıma sarıldım yattım. Bu rüyamın tabiri nedir hocam? Kardeşim rüyanın tabiri şudur. Sen bir Arnavutsun. Bu nasıl olabilir? Nasıl olur? Allah Teala bu kardeşimizin rüyasına iki tane huriyi göstermiş. Olmuş olanlar çoktur. İslam tarihinde çok insan vardır. Ahiretten sahneleri görmüş olanlar, kabirden sahneler, hurileri görmüş olanlar, cennetten sahneleri görmüş olanlar çoktur. Rüya aleminde Allah böyle haberleri verir. Bu kardeşimize hiçbir ibadet olmamasına rağmen Allah öyle bir mükafat veriyor ki. Belki hayırlı bir amel işledi, Allah'ın hoşuna gitti, rüyasına iki tane huri gönderdi. Bak eğer kalkar namazını kılarsan ve bunda daim olursan sana biz varız, biz. Dünya kadınları ne? Sana biz varız diyor. İşaret bu. Bu ne yapıyor? Korktum diyor, hanıma sarıldım diyor. Kardeşim dedim, bu işaretten sonra hala namaza başlamayı düşünmüyor musun? Yahu inşallah hocam, dua et bana nasip olsun. Nasip olması için adım atman lazım. Şimdi sen evde otururken diyor musun, nasip olsun da bana bu haftalık gelsin. Hiç çalışmadan bana bu hafta Allah nasip etsin de haftalık gelsin. Diyor musun? Demiyorsun. Ne yapıyorsun? Adım atıyorsun tramvaya. Tramvaya gidiyorsun, parayı bastırıyorsun, dükkanına gidiyorsun. Patronun emirlerini yerine getiriyorsun, hafta sonra gidiyorsun, paranı alıyorsun. Elhamdülillah Allah nasip etti diyorsun. Adımını atmadan nasip yok. O hayal, o hikaye o. Rüyalarınızda çok dikkatli olun. Şeytani yorumlar getirmeyin. Şeytani rüyaları da hayra çevirmeye çalışmayın. Kendinizi kandırmayın. Rüya İslam'a uymuyorsa o batıl rüyadır. Bir zaman bir grup bir olay çıkarttı hatırlarsınız. Türkçe olimpiyatları. Son birkaç senedir var bu sapkınlık. Türkçe olimpiyatları adı altında çıplak kızlar erkeklerle el ele tutup dans ediyorlar. İslam'a uygun mu bu? Değil. Ama hizmet adı altında yapılıyor. Müslümanların zekatı, sadakası, fitresi toplanıyor. Ve paralar buraya aktarılıyor. Kızlar şarkı söylüyor ve erkekler ve insanlar şarkı söyleyen kızları dinliyor. Ve şöyle diyorlar. Ne kadar güzel bir hizmet. Allah'ın haram kıldığı herhangi bir şeye güzel bir şey diyen kafir olur. Ne güzel içiyorsun be. Helal olsun be. Elfazı küfürdendir. Şakası da ciddisi gibidir. Adamı kafir eder. Efendimiz Aleyhisselam'ın şakası da ciddidir dediği bazı meseleler vardır. Nedir bu? Ne güzel küfrettin be. Helal olsun. Arkadaşı öfkelenmiş birisine küfrediyor. Sen de yanındasın. Küfrettiği arkadaşı sevmiyorsun. Ona gaz vermek için şöyle dedin. Helal olsun be, süper küfrettin. Ne oldu bu adam? Elfaz-ı küfür, kafir oldu. Tek kelimeyle. Dinden çıktı. Şehadet getirmesi lazım, İslam'a dönmesi lazım. Tecdidi iman lazım, tecdidi nikah lazım. Şakası da ciddisi gibidir. Mesela bir adakta bulundum. Allah'ım bu sene işlerim iyi giderse 50 bin çanta satarsam ahdım olsun, nezdim olsun bir gün oruç tutacağım diyeceğine dilin sürçtü bir ay oruç tutacağım dedin. Bak. O anda keyiflendin. Allah'a bir söz verdin. Buna adak denir, adak. Adak dediğiniz zaman sadece kurban kesmek anlamayın. Oruç tutmayı adadın mı? O adaktır, yapmak zorundasın. Bir fakire 50 lira vermeye adadın mı? Adaktır, yapmak zorundasın. Yapmazsan bela gelir. Adam Dedi ki Allah'ım bu kadar çantayı ben satarsam sana bir gün oruç tutacağım. Nafile oruç. Derken dili kaydı dedi ki bir ay tutacağım. Ne oldu bu? Bunun kaç gün borcu var? Ramazan orucu gibi bir ay borcu var bu adamın. Çünkü nezretti. Dilinden çıktı. Adam şaka mahiyetinde. Hatun bak benim çayımı getir yoksa seni boşadım. Dedi. Ha çayımı getirmedin ha. Seni boşadım. Korkutma mahiyetinde. Hanımını korkutacak. Boşadım kelimesini kullandığı anda şaka ile bile yapsa. Kalbindeki niyet benim niyetim boşamak değildi dese bile boşadım kelimesini kullanmak demek üç nikah bağının bir tanesini kopartmak demektir. İslam oyuncak değildir. Şaka dini değil bu din. Gitti bir nikah tek kelimeyle. Bu iş bu kadar hassastır. Adam dizi çeviriyor. Bir misal daha getireyim. Dizi çevirirken dizide bir kızla evlendi sahnesini yapacaklar. Nikah memuru var. İki tane de erkek şahit var. Nikah memuru diyor ki, bunu nikahına kabul ediyor musun? Adam diyor ki evet. Kadın da diyor ki evet. İki tane şahit de erkek. Ne oldu bu? Bu nikah sahihtir. Bunlar evlendi. Ama biz dizi yapıyorduk, biz evlenmedik. Biz şakasına dizi yapıyorduk. Şakası yok bu işin. Şer'i bir hile yapabilirsin. Şu olabilir. Nikah şahitlerinden birisi erkek, birisi kadın olursa nikah geçersizdir. Çünkü Kur'an diyor ki bir erkek iki kadın en az nikah şahitliği yapsın. Bak 10 tane kadın olsa nikah geçersizdir. Bir erkek iki kadın olacak. Erkek olması olmaz mı? Olmaz. Muhakkak en az bir tane erkek olmak zorunda şahitler arasında. Başka bir hile de olabilir. Nikah memurunu gayrimüslim yaparsan yine nikah geçersiz olur. Bu dinin hükümleri böyledir. Bunları iyi bilmek lazım gelir. El-Fazıl küfre gireyim şunu da anlatayım. Yine toplum arasında çok duyduğum bir şey. Ya sen bunu bilmiyor musun bunun böyle yanlış olduğunu? Nasıl hesap etmedin sen bunu? Diye amir memura şikayette bulunuyor. Memur da şöyle diyor. Abi ben müneccim miyim ya? Nereden bileyim? Müneccim miyim? Kelime bu. Tırnak koyuyorum, parantez açıyorum. Kalın puntolarla altı çizgili. Müneccim miyim? Ne demek müneccim? Yıldız ilmiyle uğraşan. Yıldız ilminden olacak olan şeyleri bilmeye çalışan, geleceğe dair şeyler uyduran, buna müneccim denir. Şimdi bu adam şöyle demiş oluyor. Müneccimler geleceği bilir. Geleceği Allah'tan başka bilen var mıdır? Yine elfaz-ı küfürdendir. Kim derse ki Allah'tan başkası geleceği bilir, kafir olur. Ancak Allah'ın bildirdikleri bilebilir. Kur'an, Allah'ın bildirdiği rasuller müstesna diyor. Ama dersen ki müneccim geleceği bilir, kafir olur. Bu adam bunu demiş oluyor. Ha bak müneccimler geleceği bilir. Ben de geleceği bilen bir müneccim olmadığıma göre ben bu işi bilmiyordum. Diyor amirine. Bu kelime adamı kafir eder. Yok ben espriyle söyledim. Ben o manada söylemedim. Nuh diyor, peygamber demiyor. İsmail o kadar inatçı ki. Yine tehlikeli kelimelerden. Öyle bir adam ki Nuh diyor ama peygamber demiyor. Kardeşim Nuh Aleyhisselam bir peygamberdir. Nuh Aleyhisselam peygamber değil diyen kafir olur çünkü Kur'an peygamber olduğunu söylüyor. Sense o adama diyorsun ki kafir o. Çünkü Nuh diyor, Nuh Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu inkar ediyor. Allah aşkına bir cümle kuracağınız zaman dikkat edin. Bu cümlenin soru nereye gidiyor? Nereye gidiyor? O kardeşimize rüyasının tabirini anlattık. Bir misal daha vereyim. Ahiret kardeşleriyle alakalı. Ondan sonra kapatırız inşallah. Amcamın bir meselesini anlatacağım. Kuzuluk denen bir yer var. İhtiyarların gitmiş olduğu bir yer. Amcam buraya gidiyor. Kur'an-ı Kerim'i daha yeni okumasını öğrenmiş. Orada diyor, yalnız başına kaldığımda sesli bir şekilde Kur'an okurum, kendimi daha iyi bir geliştiririm. Gidiyor ikindi namazına bir bakıyor, cemaat dağılmış. Hemen imam mahfiline geçiyor, rahleyi kuruyor, Kur'an'ı önüne koyuyor. Açıyor Kur'an'ın ortasından bir sayfa, geliyor orada Meryem suresi. Meryem suresi nasıl başlar? Kef, he, ye, ayn, sad. Hurufu mukatta ile başlar. Bunlar şifreli harfler demektir. Şimdi amcam Kur'an'a daha yeni geçtiği için şöyle okumaya başlıyor. Ke, he, ye, e, se diyor. Bunu dediği anda arka tarafta duvarın arkasında bir adam şöyle diyor. Hop! Hop! Asfalttan çıktın, tarlaya girdin. Ne yapıyorsun? Amcam şöyle diyor. Şimdi burada normal bir adam şöyle der. Kardeşim bir yanlış mı var ya? Nedir mesele yani? Amcam şöyle diyor. Sen ne birisin be? Adam da şöyle diyor. Kardeşim ben emekli müftüyüm. Baltayı demire vuruyor. Ben emekli müftüyüm diyor. Bunlara hurufu mukatta denir. Ne yapıyorsun sen diyor ya. Böyle şey olur mu? Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey duyuyorum ya. Normal bir insan olsa burada, bir Arnavut olmasa şöyle der. Kardeşim gel bana bir öğret. Ben daha yeni başladım bu işe. Allah için gel bana bir öğret der. Ama amcam şöyle diyor. Madem biliyorsun ne duruyorsun orada? Gel buraya. Gel buraya. Göster bana diyor. Şimdi sorum şu. Bu ikisinden ahiret kardeşi olur mu? Bunlar birbirine kardeş olabilir mi? Olamaz. Anlaşamazlar. Anlaşamazlar. Allah Teala hayırlı insanlarla bizi kardeş yapsın. Amin. Ahirette bize faydalı olacaklarla kardeş yapsın. Amin. Artısı fazla olanlarla kardeş yapsın. Amin. Ki hasenesi bize gelebilir. Kopuk adamlarla kardeş olmayın. İçkici adam mahallende diyorsun ki benimle ahiret kardeşi olur musun? Ya bu adam senden alır sana vermez bu. Ahirette eksik gidersin. Matematiğin tutmaz. Adam uyuşturucu satıcısı. Kardeşim be, ahiret kardeşi yapalım mı? Olmaz. Çocukken biz derdik ki kan kardeşi olalım mı derdik. Böyle iğne, toplu iğneleri alırdık, parmaklarımıza batırırdık. Böyle bir kan kardeşliği sanki. Parmağa batırıyorsun, oradan kan çıkıyor. O da parmağına batırıyor, ondan sonra parmaklarını birleştiriyorsun. Kan kardeşiz artık. Şimdi ona kanka diyorlar, kanka. Daha yeni öğrendim oğlumdan. Oğlum diyorum bu kanka ne demek? Kan kardeşi baba diyor, sen de hiçbir şey bilmiyorsun diyor. Kan kardeşi diyor. Oğlum ben hoca adamım, nasıl bilmem? Bunu bilmiyorsun baba diyor. Efendiler, Allah bize kan kardeşi değil, ahiret kardeşi nasip etsin. Amin. Bu çok önemli. Bismillahirrahmanirrahim. Yine ahirette günahları sevaplarından daha çok gelme ihtimali olan bir grupta kimdir? Beddua edenler. Etrafınızda varsa herhangi bir Müslümana beddua edenler, kan kardeşi olmayın, ahiret kardeşi olmayın. Bu eksik gider bu. Efendimiz Aleyhisselam bizi ikaz ediyor. Sultanım şöyle buyuruyor. Hanımlarınıza beddua etmeyin. Çocuklarınıza beddua etmeyin. Mallarınıza beddua etmeyin. Duaların kabul olacağı bir saate denk gelir de duanız kabul ediliverir. Hanımına çok öfkelendin o anda. Küfür de edemiyorsun, günah olduğunu biliyorsun. Beddua edeyim dedin. Beddua ettin hanımına. Hanım da merdivenden aşağı giderken tak kaydı ayağı, kırıldı bacağı. Zararı kime? Hem hanım zararda hem sen zararda. Akşam eve gelince yemek yapamaz bu kadın. Çocuğuna bakamaz bu kadın. Okula hazırlayamaz bu kadın. Ne oldu? Öfkelenmiştim hocam, kendimi tutamadım. Bir kul, bir Müslüman, bir Müslümana beddua etti mi bu havada kalmaz. Bu muhakkak birisine vuracak. Bu vuracağı ya o olacak, eğer haksızsan dönecek sana vuracak. Bu aileden birisi zarar görecek. Niye kendi ailene zarar veriyorsun? Bundan daha beter beddua şekli ise Müslüman kardeşine yaptığın bedduadır. İslam'a hizmet eden Müslümana yapılan bedduadır. Bu çok daha tehlikelidir. Bir adam dini hizmetleri kolaylaştırıyorsa, başka bir adam kendi cebine dokunuyorsa bu adamın çalışmaları, hareketleri ve gayretleri, ona beddua ediyorsa bu adam felakete gidiyor demektir. Neden? Başörtülüler okullara giremiyordu, artık giriyorlar. Başörtülüler avukat olamıyordu, doktor olamıyordu, şimdi hastanelere gidiyorum, hepsi başörtülü. Giriyorlar. Neden? Sen bundan mı rahatsız oldun? Başörtülü bir kadın meclise girdiği zaman siyah suratlı bir adam, bu kadına haddini bildirin, burası meydan okulacak yer değil deyip Allah'a meydan okuyordu. Sen hiç konuşmuyordun. Ama şimdi meclise de giriyor, hastaneye de giriyor, muhakemeye de giriyor, mahkemeye de giriyor. Sen bundan rahatsız mı oldun? Bundan mı beddua ediyorsun? Bu beddua eden hocamızın talebeleri internetten bize mesaj yazmışlar. Hocam, bizim hocamıza çok giydiriyorsun, çok kızıyorsun ama senin bilmediğin şeyler var. Nedir kardeşim bilmediğim şey? Bizim hocamız beddua etmedi, mülaane yaptı. Mülaane. Ne demek mülaane? Öyleymiş hocam yani. Kelimeyi duymuş, papağan gibi mülaaneyi duymuş. Hem bana diyor ki bilmiyorsun, hem de mülaanenin ne olduğunu bilmiyor. Kardeşim dedim, mülaanenin ne olduğunu biliyor musun sen? Biliyorum hocam. Bana tarif eder misin? Hemen Google'a giriyor orada mülaane. Mülaane lanetleşmektir hocam. Lanetleşmek. Şimdi ben o kardeşe dedim ki, internetten bize gönül koyan kardeşimize, kardeşim ben bu hafta inşallah hizmetimde mülaaneyi anlatacağım. Şimdi burada bir saat sürer. Hizmette anlatacağım. Allah'ın izniyle takip edersin, internetten seyredersin. Belki gittiğin bu yanlış yoldan dönmene vesile olurum, hayır dualarım. Efendiler, Kur'an'da mülaane iki ayrı ayette anlatılır. Lanetleşmek, li'an da denir buna, li'an. Çözümü olmayan davalarda lanetleşme ortaya konmuştur, bizzat Allah'ımız tarafından. İki olay da ortaya çıkmış, hemen olayları nakledeyim. Birinci olayda Efendimiz Aleyhisselam'a sahabenin bir tanesi geliyor. Ve şöyle diyor, ey Allah'ın Resulü, hanımımı kendi yatağımda başka bir adamla yakaladım. Zina ederken yakaladım. Allah Resulü Aleyhisselam ne buyuruyor? Dört tane şahit getir, cezasını verelim. İslam'da evli bir erkek ya da kadın zina ettiği zaman nedir cezası? Rejimdir, öldürülmektir. Ama şartlar ağır. Dört tane şahit olayı çok açık bir şekilde görmüş olacak. Dört şahit lazım. Şahidin var mı diyor adama. Sahabi diyor ki, ya Allah'ın Resulü ben gördüm. Zaten görür görmez toparlandılar, kaçtılar gittiler. Şahidim yok. Tek şahidim Allah'tır. Davasında haklı ama şahit yok. İspatı yok, delil yok. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, hayır. Ya bana dört tane şahit getireceksin ya da sana iftira cezası uygulayacağım. İslam'da iftira cezası nedir? Had cezasıdır, 80 sopadır. Namuslu bir adama ya da bir kadına birisi iftira ederse buna 80 tane sopa vurulur. Adam şimdi ortada kalıyor. Hem mağdur durumda hem sopa yiyecek. Adam şöyle diyor. Ey Allah'ın Resulü, Rabbim benim yaşadığım bu durumu görüyor. Çıkmazdayım. İnşallah benim hakkımda bir ayet-i kerime indirir, bu olayı çözer. Ben kendimi kurtaramam. Deyince Cebrail Aleyhisselam geliyor. Ve mülaane ayetlerini indiriyor. Nedir o? Sizden birinizin hanımı kendisini aldatırsa, ortamda şahitler yoksa, kadınla erkek karşılaştırılsın. Ve dört ayrı sefer Allah adına yemin ederek ben zina etmedim desin. Erkek de dört ayrı sefer Allah adına yemin edip sen zina ettin desin. Şimdi mahkemeye dört ayrı celsede çağrılacaklar bunlar. Allah nasıl olayı çözüyor bakın. Dört ayrı celsede kadın diyecek ki Allah adına yemin ediyorum ben zina etmedim. Erkek de diyecek ki Allah adına yemin ediyorum sen zina ettin, ben seni gördüm. Neden dört ayrı celse? Çünkü ikinci, üçüncü celsede belki pişman olur zinayı yapan. Vicdanı huzura ermez, vazgeçer. Ama bir anda tek celsede peşi peşine söylese, tekerlek gibi söyler, sakız gibi söyler. Bu yüzden dört ayrı celse. Devam ediyor. Beşincisinde, eğer yalan söylüyorsam Allah'ın laneti benim üzerime insin desin. Buna lanetleşmek denir. Kadın da aynı laneti yapacak, erkek de aynı laneti yapacak. Bunların cezası onların üzerinden kalkar. Ne kadın öldürülür, ne erkek sopa yer. İkisinin de üzerinden ceza kalkar. Ve sonucu kim belirler? Sonucu Allah'ın laneti belirler. Daha ahirete gitmeden dünyada ikisinden birinin başına muhakkak dehşet bir felaket gelir. Normalin ötesinde bir felaket. Daha dünyadayken hemen bütün insanlar onun lanetlenmiş olduğuna şahit olurlar. Mülaanenin ilk ayetleri bunlardır. İlk kısmı. Bir mülaane daha vardır, bu çok daha derindir. Ama şimdi ben bu meseleyi anlattım. Şimdi bu kardeşlerimizin hocası evli olduğu birisine mi lanet okuyor? Onunla mı mülaane yapıyor? Hayır. Evli olduğu birisi değil. Karşılıklı mı peki? İkisi karşı karşıya mı? Hayır değil. Bu mülaanede kullanılan kelimeler ne? Eğer böyle yapmadıysam Allah'ın laneti benim üzerime olsun. Sadece bunu kullanabilirsin. Ama bu hoca ne yapıyor? Ocağınız batsın, birliğiniz bozulsun. Kimse size oy vermesin, takımınız küme düşsün. Ağzına ne geliyorsa söylüyor. Bu bedduadır, mülâne değildir. Bu ayetlerle bu sözleri karşılaştır. Önce kendisini içine alarak bir beddua ediyor. Eğer böyleyse ben ve arkadaşlarım bilmem ne olsun diyor. Ondan sonra başlıyor karşı tarafa saydırmaya. Kendisine bir söylüyor, karşı tarafa 20 tane beddua ediyor. Bu nasıl mülâne? Kurtarmaya çalışıyorlar ama ilimle kurtaramıyorlar. Savunmaya çalışıyorlar ama çevir kazı yanmasın durumu söz konusu oluyor. Böyle olmaz. Bunun adına lanet okumak denir, beddua denir. Mülâne değil bu. Başka bir mesele daha anlatacağım Kur'an'dan. Çok iyi anlayın Allah için. Efendimiz Aleyhisselam'a 70 tane papaz geliyor. Başlarında bir psikopos. Ne demek psikopos? Bizde nasıl hocaların başında müftü var? Hocalar düz sınıf. Müftü üstünde. Papazlar düz sınıf, psikopos hepsinin üstünde demektir. 70 tane papaz Efendimiz Aleyhisselam'a geliyor. Peygamberimiz Aleyhisselam'la tartışmaya geldiklerini söylüyorlar. Seninle tartışacağız. Son peygamber misin, değil misin? Efendimiz Aleyhisselam diyor ki size bir soru sorabilir miyim? Papazlar diyor ki buyurun. Gerçekten İsa Aleyhisselam'ın bir Allah olduğuna inanıyor musunuz? Bir Tanrı, bir ilah olduğuna inanıyor musunuz? Bütün kalbimizle inanıyoruz dediler. Bütün kalbimizle. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Tamam da Allah uyumaz ama İsa uyurdu. Ayet-i Kürsi'de ne buyuruyor Mevlamız kendisini anlatırken? لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ Onu şekerleme hali tutmaz. Yani uykudan önce bizim böyle bir gittiğimiz hal vardır. Şekerleme denir bunu. Çok tatlı bir uykudur o. Bu yüzden şekerleme derler. Sonra uyku vardır. Dalma. Artık hiç duymayız. Allah'ı bir şekerleme hali tutmaz. وَلَا نَوْمٌ Uyumaz da. Ama İsa uyuyordu. Nasıl Allah bu? İsa yer miydi diyor Efendimiz Aleyhisselam. Ona diyor ki yerdi. Yemek yerdi. Yemek yemeden yaşanmaz. İnsansa yiyecek. Allah yemek yemez. Allah Rezzakul Alem'dir. Rızık dağıtır. Rızka ihtiyacı yoktur ki. İsa yiyorsa bundan Tanrı olmaz. Bu gibi birçok mesele oldu. Efendimiz Aleyhisselam soruyor. Karşı taraf cevap veriyor. Soruyor, cevap veriyor. Sonra psikopos şöyle dedi. Ya Muhammed, senin kitabın Kur'an'da Allah bizim peygamberimiz hakkında İsa Allah'tan bir kelimedir diyor mu demiyor mu? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki evet diyor. Tamam biz alacağımızı aldık dediler. Ne aldın? Kafasına göre mana, şimdiki sapık hocalar gibi kafasına göre mana veriyor. İsa Allah'tan bir kelime ne demek bu? Demek ki Allah. Böyle mantık olur mu? Böyle kafa olur mu? Kur'an da Allah'tan bir kelimedir. Biz Kur'an'a tapıyoruz mu? Bir adam alsa Kur'an-ı Kerim'i yere koysa ve kıblenin dışında Kur'an'ın karşısına geçse ve dese ki sana secde ediyorum ey Kur'an. Bu adamın hükmü küfürdür, kafirdir. Bir adam hacca gitse, bak hep efali küfür ve elfazı küfürden bahsediyorum. Hacca gitti, niyet çok güzel. Ve şöyle dese, ey Allah'ın evi Kabe sana tapıyorum. Bu adamın hükmü nedir? Kafirdir. Allah'ın evine tapılmaz. Biz Kabe'ye doğru secde ediyoruz. Allah oraya doğru secde etmemizi emrettiği için ona tapılmaz. Allah'a tapılır. Ruhlar alemindeyken biz Adem'e doğru secde ettik. Neden? Allah öyle emrettiği için. Adem'e tapmıyoruz biz. Allah'a tapıyoruz. Biz Allah'ın sözünü çiğnetmiyoruz. Kur'an da Allah'ın bir kelimesi. Ne yapacağız şimdi? Kur'an'a mı tapacağız? Bu nasıl bir kafa? Papazlar böyle böyle ayetlere yorum vererek, keyiflerine göre uydurarak Hristiyanlık dinini tamamen tahrif ettiler ve bozdular. Konuşma bir çözümsüzlüğe gitti. Onlar kabul etmiyor. Hala Tanrı olduğunu söylüyorlar. Efendimiz Aleyhisselam akli delillerle bunun böyle olmadığını ona beyan ediyor. Mesela şunu da diyor. İsa'nın bir doğum tarihi var mı? Doğmuşluğu var mı? Anası Meryem. Bir anası var. Demek ki bunun varlığının evveli yok. Sonradan ortaya çıkmış. Demek ki bir mahluk. Allah'ınsa varlığının evveli yoktur, varlığının sonu yoktur. Dolayısıyla İsa ilah olamaz. Ona diyor ki hayır yanlışsın ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu konuşma, bu münazara bir çözümsüzlüğe gidince papazlar diyor ki biz gidiyoruz. Tam giderken Cebrail aleyhisselam o Ali İmran suresinin ayet-i kerimesini getiriyor. Mülâne ayeti. Bununla da kıyas edin o yapılan bedduayı. Allah'ımız şöyle buyuruyor. Sana bu ilim geldikten sonra seninle İsa hakkında tartışmaya girerlerse onlara de ki hanımlarınızı çağırın. Biz de hanımlarımızı getirelim. Çocuklarınızı getirin. Biz de evlatlarımızı getirelim. Siz gelin, biz de gelelim. Ve bütün kalbimizle Allah'a yalvararak Allah'ın lanetinin yalancıların üzerine inmesini isteyelim. Bak Allah papazlarını sıkıştırıyor. Fare gibi köşeye sıkışıyorlar. Kaçacak yerleri yok. Var mısınız? Ayet geldi ya Peygamberimiz Aleyhisselam'a. Var mısınız? Bütün ailenizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu getireceksiniz. Biz de herkesi getireceğiz. Allah'ın laneti kim yalancıysa onun üzerine insin. Var mısınız? Papazlar diyor ki çok ağır konuştun ey Allah'ın Resulü. Ey Muhammed çok ağır konuştun. Bize müsaade et bunu konuşmamız lazım. Ayrılıyorlar. Ertesi gün belli bir saatte buluşmak için anlaşıyorlar. Konuşuyorlar. Psikopos şöyle diyor. Birçoğu dönecek gibi oluyor. Müslüman olacak gibi. Neden? Çünkü çok net konuşuyor. Çok açık konuşuyor. Ve hiç tereddüt etmiyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın özelliklerinden. Neden? Arkasında vahiy var. Psikoposlar, papazlar vahiy alamıyor ama peygamber vahiy alıyor. Psikopos diyor ki, bu İncil'de bize anlatılan peygamberdir. Sakın bununla lanetleşmeyelim, yoksa soyumuz sopumuz tamamen mahvoluruz. Bir peygamberle lanetleşen kesin olarak helak olur. Bunu itiraf ediyor bütün papazlara ve peşinden şöyle diyor. Fakat bu krallar bize çok para verdiler. Ve bu kralları yıllardır putperestliğe sevk ediyoruz. Eğer şimdi dersek ki biz bugüne kadar yanlışmışız, bu krallar bize şöyle der. Sen bugüne kadar bizi putperest yaptın. Eğer ben o halde ölseydim müşrik giderdim. Sen nasıl bana böyle bir sapık dini sevk edersin der. Bizi öldürürler. Ölmekten korkuyorlar ve diyorlar ki kabul etmeyeceğiz. Gideceğiz. Ne mülaaneyi kabul edeceğiz, lanetleşmeyi kabul edeceğiz ne de onun peygamberliğini kabul edeceğiz. Cizye vermeyi kabul edeceğiz ve ayrılacağız. Diyorlar, ölümden korktukları için Efendimiz Aleyhisselam'a iman etmiyorlar. Musa Aleyhisselam'ın karşısına çıkan 10 tane papaz gibi olamıyorlar. Sultanım Aleyhisselam buyurdu, Miraç'a çıktım, Musa'nın büyücülerini gördüm. Musa'ya karşı büyü yaptılar, büyü yaptıktan sonra yenildikleri için iman ettiler. Bu Musa'nın yaptığı büyü değildir, bir mucizedir. Allah mucizeleri sadece peygamberlere verir. Biz Musa'nın Allah'ına iman ettik. Dediler. İşte onları cennette gördüm diyor Efendimiz Aleyhisselam. O büyücüler gibi olamadılar. Ölümden korktular. Peygamberimizin karşısına geldiler. Bir baktılar Efendimiz Aleyhisselam kucağına Hazreti Hüseyin'i almış. Sağ eline Hazreti Hasan'ı almış. Hanımları arkasında Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali arkasında. Ve şöyle dedi. Ben şimdi ne dua yaparsam ne beddua yaparsam siz de amin diyeceksiniz. Ailesine bunu söylüyor. Papazlar, psikoposlar geliyor ve diyorlar ki biz lanetleşmeyi kabul etmiyoruz. Niye? Allah diyordunuz İsa için. Kabul etmiyoruz. Şu andaki Hristiyanların hiçbir tanesi İsa Aleyhisselam'ın Allah olduğuna inanmıyor. Samimi değiller, takiye yapıyorlar. İnanmıyorlar. Allah'ın oğlu olduğuna da inanmıyorlar. Çünkü yiyip içip uyuyan, yatıp kalkan, varlığının başı ve sonu olan Allah olamaz, Allah'ın oğlu olamaz. Samimi değiller. Bu yüzden sapıttılar. Samimi olsaydılar Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olurdular. Bak Allah Teala başka bir ayette nasıl tarif ediyor İsa Aleyhisselam'ın anasını. Allah aşkına dinleyin. İsa'dan önce de biz nice peygamberler gönderdik. Onun annesi de çok saliha, sıddıka bir kadındı. Çok sadıktı. İkisi de yemek yerlerdi. Dikkat edin. Ayette 3 bölüm var. 1. İsa'dan önce birçok peygamber gelmiş. 2. Anası çok saliha bir kadın. Onun bir annesi var. Demek ki Tanrı olamaz. 3. Hiç alakası yokken şöyle diyor Mevlamız. İkisi de yemek yerlerdi. Niye Allah'ımız ikisi de yemek yerlerdi diyor? Yemek yiyenden ilah olur mu? Yemek yiyen demek acıkan demektir. Acıkan demek ihtiyaç sahibi olan demektir. İhtiyaç sahibi olanlar ilah olur mu? İlah demek, Allah demek hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu demektir. Bu nasıl Allah? O Allah değil, o benim diğer rasullerim gibi, diğer peygamberlerim gibi bir peygamberimdir buyuruyor. Allah'ımız böyle buyuruyor. İşte mülaane budur efendiler. Mülahane budur. Ama insanlar sapkın bir yola girdiği zaman girdikleri yolun doğru olduğunu deklare etmek için baskı yapmaya çalışırlar. Yanlışı yanlışla örtmeye çalışırlar. Başka doğrulardan deliller getirmeye çalışırlar ama getirdikleri delil bununla örtüşmez. Neden örtüşmüyor? Bir, mülahane yapacağın insanla karşı karşıya olman gerekiyor. Uzaktan öyle, farklı bir okyanus ülkesinden mülahane olmaz. Sen bir adamla doğruluk, kim haklıysa o kurtulsun, kim haksızsa Allah'ın laneti üstüne olsun diye mülahane mi yapmak istiyorsun? Adamı karşına alacaksın. Yüzüne bakarak konuşacaksın. Arkadan sallamayacaksın. Bu böyledir. Ve beddua kelimeleri kullanmayacaksın. Burada kullanılan kelime ne? İki mülahane ayetinde de kullanılan kelime şu. Allah'ın lanetinin üzerine olmasını isteyecek. Tek kelime bu. Ocağın bassın, çocuğun ölsün bilmem ne yok. Allah'ın laneti eğer yalan söylüyorsam benim üzerime olsun. Mülahane bu. Eğer mülahane yaptığını iddia ediyorsanız bu ölçülere uymak zorundadır. Fıkhi ölçüsü budur. Bu kardeşlerimin tamamından rica ediyorum. Mülahane ayetlerini iyi okusunlar ve tefsirlere baksınlar. Sapık hocalar gibi ayeti okurum kafama göre mana veririm demesinler. İpsiz sapsızlar gibi olmasınlar. Laptop hocaları gibi hüküm vermesinler. Tefsirlere baksınlar. Çünkü bizden önceki alimler muhakkak bizden daha hayırlıdır. Muhakkak daha hayırlıdır. Allah'ın peygamberinin sözüyle teyit edeyim. En hayırlılarınız benim zamanımda yaşayanlardır. Sonra onlardan sonrakilerdir. Sonra onlardan sonrakilerdir. Ne demektir bu hadis? Ondan sonraki kıyamete doğru yaklaştıkça kalite düşüyor. Kalite azalıyor. İlim düşüyor, ilim azalıyor. Gittikçe bozulmalar devam ediyor. Onlardan sonra yalancılar türeyecektir. İşte bugünkü sapık hocalar yalancılardır. Önceki alimleri suçlayanlar, cahil olduklarını söyleyenler ve onların değerini, kalitesini düşürmeye çalışanlar. Bu hocalara dikkat edin. Bu beddua grubuna da tavsiyem, bir an evvel Allah Resulü'nün hayatını araştırsınlar ve nasıl yanlış bir yolda olduklarını idrak etsinler. Allah Teala bu kardeşlerimizi bulundukları sapkın yollar kurtarsın. Amin. Amin. Neden? Çünkü Yahudi ve Hristiyanlara hizmet ediyorlar. Diyalog denilen bir kelime altında Yahudi ve Hristiyanların dinine hizmet ediyorlar. Bu akşam belgelerle geldim. Bak, biz öyle boş konuşmayız. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yapmış olduğu bir çalışma şu anda elimde. Bugünkü bir dini gazetede yayınlandı. Çalışmada diyalog grubunun ve Hristiyanlığı empoze etmeye çalışan misyonerlerin son faaliyetleri anlatılıyor. Bu grup kime hizmet ediyor ve planları ne? MİT hepsini ele geçirmiş. Son 10 yıldır bunun için çalışıyorlar. Okuyorum. Bana 2 saat daha verin, İstanbul alacağız. Türkiye'nin inanç yapısını bozmak için Müslüman gibi görünüp misyonerlik faaliyeti yürüten grup ve yapılanmaları izleyen MİT, Başbakanlık ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na gizli koduyla 4 sayfalık bir bilgi notu gönderdi. İstihbarat Teşkilatı gizli koduyla bir bilgi notu gönderiyormuş. 4 sayfalık. Bir yapılanma hakkında. Diyalog ve misyonerlik. MİT, Dünya Kiliseler Konseyi'nin kaynaştırma, kültürel bağdaştırma adı altında tanımladığı ABD merkezli iki misyoner organizasyonun Türkiye'de C5 grubu ve Frontier Mission adıyla faaliyet yürüttüğünü belirledi. İki tane grup Türkiye'de faaliyet yürütüyor. Bunlar bu gruplara hizmet ediyor. İslam ve Hristiyanlığın ortak noktaları üzerinden hareket eden grupların niyetlerini perdelemek ve halkı daha rahat etkilemek için Müslüman gibi görünüp besmele çektiği ifade edildi. Hristiyan adam yanına geliyor. Bismillah, sana İncil'den birkaç ayet okuyabilir miyim kardeşim? Buyur kardeşim. Bismillah. Sen niye Bismillah diyorsun ya? Bu bizim. Bu Kur'an'ın sözü. Kur'an'da her sure besmeleyle başlar. Sen ne ayaksın ya? Hayır. Biz dinleri birleştiriyoruz. Namaz kılan, selamun aleyküm demeyi ihmal etmeyen, ezan okuduğunda Aziz Allah diyen grubun Müslüman isimleri ile birbirlerine seslendikleri vurgulandı. Bak, diyalogçular bu misyonerlerle öyle bir işi sıkılaştırmışlar ki, öyle bir kanka olmuşlar ki, misyonerler, bu Hristiyanlar namaz kılıyor. Senin yanına geliyor, namaz kılıyor. Sonra koluna giriyor, hadi kiliseye de gidelim. Orada da bir artı çıkartalım diyor. İstavroz yapalım diyor. Kiliseye gidiyorlar. Namaz kılınca günahların affedilme durumu geçerli olmayabilir ama kilisede papaza tövbe yaptın mı paçayı kurtardın diyor. Takiye yapıyorlar. İki dini beraber yaşatmaya çalışıyorlar, bizim müşrik yapmaya çalışıyorlar. Dikkatli dinleyin. MİT raporudur. Bir meclise geliyor. Selamun aleyküm. Sen Müslüman değilsin ki ya. Sen niye selam veriyorsun? İslam'a göre bir gayrimüslim selam verdiği zaman biz ne deriz? Ve aleyküm. Ve aleyküm selam değil. Ve aleyküm. Çünkü o adam gayrimüslim. Allah'ın bir olduğuna iman etmiyor. Son peygambere iman etmiyor. 4 sayfalık raporda diyalog temasını işleyen bu yapılanmanın Kur'an, Tevrat, İncil karışımı Gerçek Furkan, tırnak içinde, Gerçek Furkan adında bir kitap üzerinde yoğunlaştığı kaydedildi. Yeni bir kitap yazılıyor. Yazıldı ve dağıtılmaya başlandı. Ülkemizde de sol gruplar tarafından bazı belediyelerde bu misyonerlerle işbirliği yapan belediyelerde bu kitaplar ücretsiz olarak dağıtılıyor. Kitabın ismi ne? Gerçek Furkan. Bizim Kur'an'ımızın bir ismi nedir? Furkan. Doğruyu yanlıştan ayıran demektir. Bunlar ne diyor kitapları adına? Tevrat'ı, İncil'i, Kur'an'ı birleştirmiş. Gerçek Furkan. Yani senin Kur'an'ın işi bitti. Bugüne, bugünün şartlarına uymuyor. Gerçek Furkan al. Gerçek Kur'an bu. Başbakanlık ve ilgili kurumlar uyarıldı. Türkiye'nin inanç yapısını bozmak isteyen grup ve yapılanmaları izleyen istihbarat teşkilatı, misyonerlik konulu, sayılı dinler arası diyalog, misyonerlik konulu bilgi notunda dinler arası diyalog, kaynaştırma, kültürel bağdaştırma faaliyetlerinde bulunan ABD merkezli o kodu hem Diyanet İşleri Başkanlığı'nda hem de Başbakanlığa gönderdi. Ama kelimeler ne? Kaynaştırma, kültürel bağdaştırma ve diyalog. Dinler arası diyalog. Bu kelimeleri duydunuz mu? Korkun, kaçın. Seni Hristiyanlaştırmak istiyorlar. Anla bunu. Son 50 yılda dünya Müslümanlarının sayısı %235 oranında artmıştır. %235 efendiler, son 50 senede. Zirve yapıyoruz Allah'ın izniyle. İslam'ın altın çağını yaşıyoruz, yükseliyoruz. Allah'ın izniyle tamamını erdirecek Mevlamız. Şimdi %235 oranında artmasının misyoner organizasyonları korkuttuğu, başarısız olan Hristiyanlaştırma çalışmalarında yeni yöntem arayışlarına girildiğini kaydeden MİT, bilgi notunda Türkiye'deki C5 yapılanmasının faaliyetleri ve sızma girişimleri hakkında şu bilgileri aktarıyor. %225. Hristiyanlık son 50 senede kaç yükseldi? %45. 225, 45. Yaklaşıyoruz. Yakınlaşıyoruz. Skorda dengeyi sağlıyoruz. Rahatsız oluyorlar. Üç Allah olmalı diyorlar. Ve geride kaldıklarını gördükleri için farklı yöntemler uyguluyorlar. Takiye, sahtekarlık, göstermelik. Şimdi planlara bak. Başbakanlık, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, ABD merkezli misyoner organizasyonlarda kendilerine Müslüman Hristiyanlar adı da verilen C5'ler hakkında ayakkabılarını kapıda çıkardıkları, ellerini ayaklarını yıkadıkları, dizleri üstüne çöküp başlarını yere koydukları, Arapça ilahiler okuyup günde 5 vakit namaz kıldıkları. Bak bak, Müslüman Hristiyanlar. Kelimeye dikkat edin. Bir adamda 2 din diyor. Bir kalpte 2 iman diyor. Müslüman Hristiyan olur mu? Hem cami hem kilise olur mu? Hem Fenerliyim hem Cimbomluyum olur mu? Ya kardeşim, hem Fenerliyim hem Beşiktaşlıyım, hem Fenerliyim hem Bursalıyım olur. Ama hem Fenerliyim hem Cimbomluyum olmaz. İkisi zıt. Bunlar ne diyor? Müslüman Hristiyanlar. Siz çok fena bir yoldasınız. Siz çok kötü bir yoldasınız. Allah sizi kurtarsın. Bak, beddua etmiyorum. Çünkü İslam'ı biliyorum elhamdülillah. Bak neler yapıyorlar Müslüman Hristiyanlar. 5 vakit namaz kılıyor, ilahi söylüyor. Kim bilir benden daha güzel ilahi söyler. Ancak onlardan farklı olarak, Müslümanlara benziyorlar. Ancak onlardan farklı olarak İncil'in tanrısına ibadet ettikleri, İsa Mesih'e inandıkları, mezkur zikredilen grubun girişimleri neticesinde 100 binden fazla Müslümanın İsa Mesih'e, yüzden fazla camide ibadet ettiğinin belirtildiği yönünde net bilgilere ulaşılmıştır. 100.000'den fazla Müslüman şu anda camilerde İsa Mesih'e, yani Tanrı olarak adettiğimiz İsa'ya ibadet ediyoruz diyorlar. Rapor, MIT. Bu adamlar uyumuyor. Biz evde PES oynarken bu adamlar bunların peşinde. Bu insanlar nereye gidiyor? Bu insanlar hangi dini yaşamak istiyor? Üstümüze planlar var. Bu gruplara dikkat edin. Devam ediyorum. Dünyada Müslüman oranı %235 artınca yeni yöntem arayışına girildi. Başlık bu. Misyoner unsurların faaliyet yürüttükleri Müslüman ülkelerde İslam dinine ait bir takım ritüel ve ibadet şekillerini kullanmalarına falanca falanca adı verilmektedir. Türkçe karşılığı kaynaşma ya da kültürel bağdaştırma olarak ifade edilebilecek kavram, Dünya Kiliseler Konseyi tarafından teolojik reformlarla ilgili bir raporda kullanılmıştır. Farklı farklı kelimelerle bu sistemi farklı raporlarla birbirlerine yolluyorlar. Fakslarla, e-maillerle. Bundan sonraki sistemimiz bu. Müslümanları bu şekilde Hristiyanlaştıracağız. Konuyla ilgili olarak yapılan değerlendirmelerde son 50 yıl baz alındığında dünyada Müslümanların sayısının %235 artarken Hristiyanlığın %47 oranında arttığı, bu durumun misyoner organizasyonları Müslümanlara karşı yeni yaklaşım yolları aramaya sevk ettiği hususları vurgulanmıştır. Bursalı Cem Kervan, ABD'li George Carvey çıktı. Allah aşkına dinleyin. Neler göreceğiz ya Rabbim? ABD merkezli Frontier Mission adlı misyoner kuruluşa bağlı olarak faaliyet yürüten Jeffrey Webb Carvey, Müslümanların sempatisini kazanmak için yeni bir İncil basmayı düşündüğü, bir ilahiyatçı ile anlaştığı. Ben bu ilahiyatçılara sallıyorum, siz bana kızıyorsunuz. Hocam bunların içinde iyileri de var. Ben de biliyorum iyileri de var. Ama sapıklarını anlatmak zorundayım. Kusura bakmayın kardeşim. Bir ilahiyatçı ile anlaşmış. Bu Hristiyan. Ben bir İncil basacağım. Kur'an'dan bazı ayetleri sen biliyorsun. Bana İncil'e yakın ayetleri ver ki Müslümanları Hristiyanlaştırayım. Kimle anlaşıyor? Müslüman görünümlü sapık hocayla. Bir ilahiyatçı ile anlaştığı, İslamiyet'e uygun hale getirileceği, özellikle Tanrı yerine Allah, vaftiz yerine büyük abdest, yuh be, yuh be, sokak deyimi kullanayım ve dahi çüş. İncil'de ne ifadesi geçer? Tanrı ifadesi geçer. Ama Müslüman Tanrı kelimesini görünce tiksindir. Çünkü Allah'ı diğer çakma tanrılarla eşit konuma getirdiklerini anlar. Kanmaz. Ne yapıyor bu sapıklar? Tanrı'yı kullanmayalım, Allah diyelim. Bu Müslümanları böyle kandırırız. Vaftiz kelimesini oradan çıkart, büyük abdest yaz. Şarabim ya. Oğlu yerine, yani Allah'ın oğlu İsa'ya, İncil'de ne denir? Allah'ın oğlu İsa şöyle dedi. Haşa ve kella, biz kabul etmiyoruz ya Rabbi. Oğlu yerine temsilci gibi terimlerin kullanılacağı belirtilmiştir. Bunu dikkat edin, bir Müslüman ilahiyatçıyla beraber yapıyor. Bu Hristiyan. Bu Jeffrey Carvey yaklaşık 15 yıldır Türkiye'de ikamet etmekte olup 2002 yılında Türk vatandaşlığına geçmiş ve Cem Kervan adını almıştır. Gitsen kardeşim, nedir senin, sen ne ayaksın desen, ben Müslümanım elhamdülillah der. Kur'an okur musun dersen okur. Müslüman Kur'an okumasını bilmiyor ama bu Jeffrey Kur'an okumasını biliyor. Çünkü Hristiyanlaştırmak istiyor. Takma adı Barış, gerçek adı Burus. Bunu da anlatıyorum. Diğer taraftan Tekirdağ başta olmak üzere Trakya'da misyonerlik faaliyetlerini organize eden şahıslardan ABD vatandaşı Barış takma adını kullanan Bruce George propaganda çalışmalarında C5 özellikleri tespit edilmiştir. Bu çalışmaların tamamına bir isim koymuşlar. C5. Müjdeleme çalışmaları sırasında besmele çekip selamun aleyküm demelerinin görüştükleri şahıslar tarafından olumlu karşılanacağını, ezanın okunması sırasında ise aziz Allah demelerini ifade etmesi bu bağlamda dikkat çekici görülmüştür. Müslümanlara bir giriyor. Selamun aleyküm kardeşler derken İncil'i tarif etmeye başlıyor. Kur'an'ı İncil'e göre tarif etmeye başlıyor. Ezan okunmaya başladığı zaman şöyle diyor. Bir dakika kardeşim, aziz Allah Celle Celaluhu. Sahtekar seni, sahtekar. Seni gide ajan seni. Güneydoğu'daki sistemleri ise şöyle. Güneydoğu'da poşu takıp Türkçe konuşuyorlar. Onları da Müslüman yapmaya, Hristiyan yapmaya çalışıyorlar. Diğer taraftan Güneydoğu Anadolu bölgesindeki misyoner unsurların poşi ile dolaşıp, hani böyle başlarında siyah beyaz bir şey var, poşi ile dolaşıp Kürtçe konuştukları, Alevi yerleşim bölgelerinde ise Allah Muhammed Ali üçlemesinin baba oğul kutsal ruh üçlemesiyle benzediğini, dolayısıyla ey Alevi kardeşlerimiz siz de bizim gibi Hristiyansınız mesajını veriyorlar. 12 imam inancının 12 havarinin birbirini çağrıştırdığını ifade ettiği yönünde bilgilere ulaşılmıştır. Hani İsa Aleyhisselam'ın en yakınındakiler kimlerdi? 12 havariler. Hazreti Ali'yle beraber kaç imam gelmiştir ondan sonra onun soyundan? 12 imam. 12 havari, bak sizin peygamberinizin de 12 tane imamı var. Yani biz aynıyız aslında. O zaman bırak bu namazın yazı zikri, bırak bu zekat vermeyi, hacca gitmeyi, gel Hristiyan ol. Aynıyız biz. Plan bu, sistem bu. Bunlar bunun için çalışıyor. Son kısmını okuyayım. Gerçek Furkan adında bir zırvalık üzerinde çalışıyor. Bunların hesabı bir kitap yazmak. Üç dini birleştirmek. Bununla birlikte kendine C5 adını veren grup mensuplarının ülkemizde faaliyet gösterdiklerine dair zikredilmiş bilgiler bu konuda intikal eden ilk bilgiler olma özelliği taşımaktadır. Daha önce hiç böyle bir rapor hazırlanmadı diyor. Bu devlet uyumuş diyor. 20 yıldır bu devlet uyuyor diyor. Böyle bir rapor şu ana kadar kimse yapmadı diyor. Kur'an'ın yanı sıra Tevrat ve İncil'den alıntılar da içeren ve bazı çevrelerde Büyük Orta Doğu Projesi'nin kutsal kitabı olarak adlandırılan Gerçek Furkan'ın yeni Türkçe İncil çağrışımı yaptığının belirtilmesinde de fayda vardır diyorlar ve raporu bitiriyorlar. Yeni Türkçe İncil. Kur'an'la karışık, Tevrat'la karışık. Efendiler, bu diyalog grubunun hizmetinde bulunan Müslüman kardeşlerimize, tırnak içinde, parantez içinde, kardeşlerimiz. Bu kardeşlerimize bol dua edin. Allah rızası için bu kardeşiniz sizden rica ediyor. Çünkü İslam'ın dışında bir dine hizmet ediyorlar ve insanları Hristiyanlaştırmak istiyorlar. Üç Allah inancına sevk etmek ve müşrik yapmak istiyorlar. Bunu yaparken de iki pasaportlu bir adam gibi olmak yapmak istiyorlar. Bir kalpte iki din yapmak istiyorlar. Camiyle kiliseyi yan yana koymak istiyorlar. Gel burada cumayı kıl, peşinden de pazar günü kiliseye git diyorlar. Bir kalpte iki din olmaz. Kur'an buna şöyle der. Allah her sinede bir kalp yaratmıştır. Bu kalbi İslam'la doldur ya da İslam'ın dışında şeylerle, batılla doldur ve cehenneme git. Seçim senindir kardeşim. Allah Teala hidayetini bu kardeşlerimizin üstünden ve bizim üstümüzden ayırmasın. Amin. Amin ya muin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.